ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเฮือกสุดท้ายของศาสนาโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่17ตุลาคม2534ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ สังคมมนุษย์ชาติโดยเฉพาะคุณค่าคุณธรรมสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นสุขเป็นของดีที่มนุษย์จะพึงมีพึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ควรจะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นสุขเป็นสิ่งดีสิ่งงามอะไรนี่แหละแล้วมันก็ไม่ได้เพราะกิเลสเพราะอวิชชามันก็เลยเกิดไม่ได้กันขึ้นมาตกต่ำไปเรื่อยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สังคมมนุษยชาติในโลกนะโลกของเราที่อยู่นี่แหละมนุษยชาติในโลกทุกวันนี้เสื่อมลงเสื่อมลงนะความทุกข์ร้อนมากขึ้นมากขึ้นเพราะกิเลสเพราะความโลภความโกรธมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้สังคมของเราทุกข์ร้อนซับซ้อนมีความเฉลียวฉลาดแต่ความเฉลียวฉลาดเหล่านั้นมันซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนคนรู้ไม่ได้ง่ายทีนี้อาตมาเท้าความว่าถ้าเผื่อว่าเราเชื่อนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะมีอายุถึง 5,000 ปีถ้าเราเชื่อนะเชื่อว่าศาสนาพุทธจะอายุถึง 5,000 ปีตอนนี้มันก็เพิ่ง 2,500 กว่าปีมันจะมีอายุไปอีกตั้ง 2,000 กว่าปีเพราะอีกตั้ง 2,000 กว่าปีนี่ถ้าเผื่อว่าเนื้อหาของศาสนามันมีอยู่แค่ที่มันมีอยู่ทุกวันนี้พุทธเนี่ยมีอยู่อย่างของเถรสมาคมธรรมนี่นะว่างกันเถอะนะเนื้อหามันมีแค่เนี่ยสารัตถะอะไรก็แค่พุทธแค่เถรสมาคมนะเชื่อหรือว่าศาสนาพุทธจะถึงอีก 2,000 กว่าปีเชื่อมันไม่ถึงหรอกถ้าอย่างนั้นนะมันอีกไม่กี่ปีอีกไม่กี่ร้อยปีไม่ถึงพันปีละมั้งก็เหลือแต่ทุกวันนี้มันก็แทบจะเหลือแต่เปลือกอยู่แล้วอีกหน่อยต่อไปเปลือกก็ไม่เหลือเหลือแต่ของเน่าๆพุทธเน่าๆพุทธตรงกันข้ามทุกวันนี้มันก็แทบจะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงของความหมายแท้ๆของพุทธอยู่แล้วคือโลกุตระสิ่งที่เหนือโลกียะสิ่งที่ไม่ได้เป็นธาตุโลกียะเป็นความเสียสละเป็นคุณค่าจริงๆอย่างที่เราเน้นกันเหลือเกินน่ะในชาวอโศกเราเน้นเหลือเกินเนี่ยแล้วเราก็พิสูจน์กันได้มาแม้มันยังไม่เด่นชัดยังไม่สวยงามยังไม่เต็มรูปยังไม่ผ่องพันยังไม่วิวิตสมหลาก็ตามแม้จะยังไม่งามวิวิตสมหลาก็ตามมันก็ได้เป็นรูปเป็นร่างมาบ้างแล้วนะซึ่งเราก็พอจะไม่ใช่ว่าเราโมเมแต่เราก็พอมองกันออกว่าพุทธของพวกเราเนี่ยเป็นพุทธแห่งความเสียสละแห่งความรู้คุณค่าของบุญรู้คุณค่าของคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่เราจะได้ให้เกื้อกูลแก่ผู้อื่นเป็นการเสียสละจริงๆเป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่ได้ไปเอาเปรียบเอารัดไม่ได้ไปเป็นความโลภบำเรอตนเป็นการได้ให้ได้บริจาคได้เกื้อกูลได้ช่วยเหลือเราได้พิสูจน์ความจริงกันมาทีนี้อาตมาก็ได้ย้ำๆพลายๆไปบ้างแล้วทั้งๆที่ก็คิดว่าไม่อยากจะพูดมากหรอกนะแต่ว่าก็พูดต่อให้ฟังบ้างพูดแย้มให้ฟังบ้างเพื่อที่จะได้เป็นข้อสังเกตเราก็ได้เกิดอะไรที่เป็นหลักเป็นความจริงอะไรที่จริงอาตมาไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์นะที่พูดพูดเหตุผลนะพูดเหตุผลคือคุณฟังพยายามที่จะหยิบมากระจายความให้ฟังมันมีเหตุผลของมันยังไงเหตุผลของมันที่บอกว่าถ้าศาสนาพุทธจะถึง 5,000 ปีแล้วอีกตั้ง 2,000 กว่าปีนี่มันต้องมีเนื้อหาสาระมากกว่านั้นแม้เนื้อหาสาระเท่าที่อโศกเรามีอยู่ขณะนี้นี่นะเอาหันเข้ามาที่เราเราเชื่อว่าเรามีเนื้อหาของโลกุตตรธรรมอยู่ในอโศกเราเนี่ยมีอยู่ขนาดนี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยน้ำยาแค่นี้นะอาตมาว่าก็ไม่ถึง 2,000 กว่าปีอีกอะน้ำยาแค่นี้ไม่ถึงหรอกยังไม่เข้มข้นพอที่จะ ต่อสู้กระแสของโลกียะเนี่ยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอบายมุขเร็วๆร้ายๆเนี่ยมันมีกระแสที่มันจะเจือจางที่มันจะดึงฉุดมันจะดึงจะฉุดจะลากเราลงไปต่ำไปหาอย่างเขาอ่ะมันมีจริงเพราะน้ำยาแค่เนี้ยเนื้อหาแค่เนี้ยโอ้จะไปครณามืออะไรเขาโลกียะมันเอาหน่อยเดียวก็จะจึงดึงดูดลงไปแล้วเพราะความมั่นคงเหนียวแน่นแห่งศรัทธาและปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องมีตัวมั่นคงเหนียวแน่นจริงๆมันเที่ยงแท้ที่เราเรียกใช้ศัพท์ว่านิยตะรื้นแม้แต่นิจังเราก็จะใช้กันตามเข้าใจกันให้ถูกกันแล้วกันเที่ยงแท้ได้นะนิยตะหรือนิจังมันมั่นคงมันมั่นคงมันไม่มีอะไรมาละลายได้ง่ายๆเหนียวแน่นถ้าไม่มีความเหนียวแน่นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันยืนหยัดกันจริงๆว่านี่แหละคือสัจจะที่ประเสริฐแท้นี่คือความจริงที่ดีแท้อธิบายก็ไม่ออกหลักฐานก็ไม่มากพอจะดูรูปดูร่างออกกระจายขยายเพิ่มเติมก็ไม่ได้คนก็นับวันจะหมดความเชื่อถือแต่ถ้าเผื่อว่าเราอโศกเนี่ยมีรูปร่างของความจริงโลกุตรธรรมเนี่ยเหนือโลกียะไม่ได้เป็นธาตุลาภยศสรรเสริญไม่ได้หลงไหลในโลกียสุขจะเป็นโลกียสุขในเรื่องอบายมุขโลกียสุขในเรื่องกามรมกามคุณหรือว่าโลกียสุขในเรื่องโลกธรรมได้ลาภมาก็สุขได้ยศมาก็สุขได้สรรเสริญมาก็เป็นสุขอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ในภพในภวะตัณหาได้สมใจแล้วก็ยังหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับสุขแม้แต่จะเป็นวิภวตัณหาคุณค่าได้ทำดีแล้วก็ระเริงใจมีความสุขเพราะได้ทำดียังมีตัวสุขทุกสุขอะไรอยู่เนี่ยเสพบำเรออยู่เนี่ยสมใจมันก็ยังเป็นธาตุอยู่ตามลำดับแม้ที่สุดขนาดวิภวตัณหาก็ยังเป็นความยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ทีเดียวถ้าท่านที่ทำความดีแล้วก็ดีใจเพราะได้รับความดีได้สมประสงค์สมปรารถนาในความดีนั้นฟูใจมีใจฟูมีรสอร่อยมีอัสสาทะมันก็ยังไม่ใช่ความว่างยังไม่ใช่ความจบสมบูรณ์ยังไม่ใช่อนัตตานี่ก็เป็นเรื่องสูงเป็นเรื่องของฐานะพระอนาคามีขึ้นไปจะพึงกระทำปลดปล่อยตัวตนเรียกว่าละชั่วประพฤติดีให้ได้จริงยังกุศลให้ถึงพร้อมจริงๆแล้วก็ไม่หลงไหลในกุศลสุดท้ายก็เป็นล้างกุศลไม่ทำชั่วแล้วจริงๆทำแต่ดีรู้จักความดีมีโลกุตมีโลกวิทูมีพระหูสูตรรู้จักความดีแล้วก็ทำแต่ดีๆๆชั่วไม่แตะไม่ต้องไม่ละเมิดนะไม่มีบาปสุดทุจริตมีแต่สุจริตมีแต่กุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ได้ตลอดเวลาแล้วเราก็มาทำใจให้บริสุทธิ์ตรงที่ไม่ยึดติดในกุศลว่าเป็นเราเป็นของเราทำใจบริสุทธิ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ค่อยมาทำเถอะถึงขั้นตอนวาระนั้นค่อยเป็นลำดับให้ดีในศาสนาพูดถึงขนาดนั้นเหล่านั้นมาพูดถึงว่าพวกเรานี่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ภาคเพียรไม่ทำอะไรให้ได้เป็นเนื้อหาสาระที่แน่นหนาวิเศษสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆได้เนื้อหาของสาระของพุทธธรรมพุทธคุณที่แท้จริงขึ้นไปแล้วก็มันยังไม่พอถ้ามันมากพอนั้นก็จะมีเนื้อหาสาระอันนี้ตามที่เราเชื่ออยู่ว่ามันจะมีเนื้อหานี้ยืดยาวไปได้ถึง 5,000 ปีถ้ามันมากพอทีนี้รูปร่างทุกวันนี้อาตมาเชื่ออยู่แล้วว่าชาวพุทธของอโศกเราเนี่ยมันไม่จบมันไม่สั้นจู๋อยู่แค่นี้แม้อาตมาตายเนี่ยอาตมาก็มั่นใจว่าพวกคุณไม่หยุดหรอกไม่หยุดแต่เราประมาทไม่ได้ตรงที่ว่าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ไม่เพิ่มเติมนะต่างคนต่างก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วฟังธรรมแค่นี้ก็พอแล้วปฏิบัติได้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาเพิ่มกว่านี้หรอกถ้าแต่ละคนแต่ละคนแบบนี้นะไปไม่ถึง 5,000 ปีไปไม่ถึงทีนี้มันจะเป็นเฮือกสุดท้ายตรงไหนมันจะเป็นเฮือกสุดท้ายตรงที่ว่าที่อาตมาพูดนี่ไม่อยากพยากรณ์นะแต่ว่าพูดบอกซึ่งคุณต้องทำมันถึงจะเป็น เราจะต้องสูงส่งเราจะต้องมีเนื้อหาเป็นเนื้อแท้ขึ้นไปแล้วมันก็จะไปเจริญเจริญเจริญเหมือนกับคนที่จะใกล้ตายนี่นะส่วนมากเนี่ยจะมีเฮือกสุดท้ายจะดิ้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเนี่ยฟื้นก็แม้เบิกบานจะประเดี๋ยวพอฟื้นขึ้นมาได้ปั๊บฟอกพลอยเลยตอนนี้ก่อนตายจะมีลูกเฮือกสุดท้ายนี่ในคนนี่เยอะนะในคนเนี่ยที่ยังมีจิตวิญญาณที่ยังไม่อยากตายเนี่ยนอกจากคนที่จิตสงบจริงๆแล้วมันก็อยากจะตายหรือว่ามันมีอะไรที่มันไม่เป็นอะไรดิ้นรนมากมายแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นไม่มีเฮือกสุดท้ายหรอกก็ยิ่งสงบแล้วก็ยิ่งดิ่งแล้วก็ยิ่งดับยิ่งก็ตายไปเลยไม่มีเฮือกสุดท้ายแต่คนที่ยังไม่อยากตายเนี่ยอยากจะพบอะไรมียิ่งมีคนที่มีอะไรกังวลยังมีอะไรอะไรอวรนี่นะจะดิ้นรนเฮือกสุดท้ายขึ้นมาจนได้ถ้ามันไม่เหลือบาก็แรงจะดิ้นรนเฮือกสุดท้ายขึ้นมาจนได้คนจะตายเนี่ยดิ้นรนขึ้นมาเฮือกสุดท้ายจนได้เขาจะรวบรวมพลังของเขาภายในมาเฮือกสุดท้ายพอเฮือกสุดท้ายแล้วก็เหมือนก็แข็งแรงเหมือนก็สดชื่นนะเสร็จแล้วก็พร้อยหมดเลยหมดกำลังเพราะว่าได้เรียกร้องเอาทุนที่มาดิ้นรนเฮือกสุดท้ายมาใช้จนหมดพอจากนี้ไปเลยนะสุดเลยพร้อยตายส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากคนที่เคยเห็นคนตายมามากๆนี่จะรู้นะคนที่เคยเห็นคนตายมามากๆจะรู้สังเกตดีๆเถอะจะมีเฮือกสุดท้ายอันนี้ก็นัยยะเดียวกันศาสนาพุทธนี่จะมีอีกเฮือกสุดท้ายเพราะว่าเราไม่อยากให้คุณค่าของศาสนานี่มันหมดไปไวใช่ไหมแม้จะต่อไปได้เกิน 5,000 ปีเราก็ยังต้องการเลยว่ากันจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมจะได้มากกว่า 5,000 ปีก็ยังต้องการเลยไม่ใช่เอาแค่นี้แต่นั่นแหละเราจะไปตะกละตะกรามเอาโดยที่เรียกว่าอยากโดยไม่ไปประพฤติมาปฏิบัติไม่พยายามสร้างสรรค์ขึ้นมามันก็ได้แต่อยากไม่ได้หรอกมันต้องทำเอามันมาอยู่ที่เราจะต้องเพียรภาคเพียรฝึกฝนแล้วได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะกระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นแล้วก็จะเจริญขึ้นเป็นความเจริญงอกงามทางศาสนาและมีอีกมุมนึงที่อาตมาจะเอาเหตุผลมาอ้างหรือมาบรรยายให้คุณฟังว่าคุณจะเชื่อไหมอันนึงที่บอกว่า 5,000 ปีอีกอันนึงก็บอกว่าคุณเชื่อไหมว่าศาสนาพุทธนี่ยิ่งใหญ่ศาสนาพุทธนี่จะต้องยิ่งใหญ่กว่าศาสนาไหนๆจะมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติได้อย่างดีอย่างมากคุณเชื่อไหมว่าศาสนาพุทธนี่มีคุณค่าต่อมนุษย์โลกได้อย่างดีอย่างมากตั้งแต่ศาสนาพุทธเกิดมา 2,500 กว่าปีนี่ยังไม่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ศาสนาอื่นใหญ่กว่านะใช่ไหมอันนี้ต้องยอมรับนะขณะนี้ศาสนาไหนใหญ่คริสต์ใหญ่กับใหญ่ตอนนี้ใหญ่พุทธยังไม่ได้ใหญ่กว่าตั้งแต่พุทธมีมายังไม่เคยใหญ่เท่าศาสนาคริสต์ทุกวันนี้ศาสนาคริสต์ทุกวันนี้ทั่วโลกนี่เขาใหญ่กว่ารวมแล้วทั่วโลกนี่เขาใหญ่กว่าพุทธนะจะใหญ่ด้วยปริมาณหรือคุณภาพอะไรก็ตามเถอะเราดูค่าง่ายๆค่ารวมๆเนี่ยใหญ่ศาสนาคริสต์นี่ใหญ่กว่าพุทธใครเขานับว่ายิ่งใหญ่กว่าพุทธนะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นความจริงแล้วศาสนาพุทธเกิดมาบอกว่ายิ่งใหญ่มันต้องใหญ่จริงๆไงสิแต่มันยังไม่ทันใหญ่เลยยังไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงจะต้องใหญ่ใหญ่จริงๆถ้าความจริงว่าคุณเชื่อว่าใหญ่ต้องใหญ่ใหญ่กว่าคริสต์แน่ๆคริสต์จะสู้ไม่ได้ตอนนี้ยังสู้คริสต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธต้องสู้ได้ต้องสู้คริสต์ได้ต้องสู้คริสต์ได้อ่ะทีนี้จุดที่3คุณเข้าใจบุญนิยมขนาดไหนคุณเข้าใจบุญนิยมขนาดไหนทุกวันนี้เรื่องคุณธรรมเนี่ยคริสต์เขาก็ใช้อิสลามก็ใช้หรือศาสนาอื่นๆก็ใช้แม้แต่ไม่เป็นศาสนาเป็นลัทธิธรรมดาเขาก็เอามาใช้กับสังคมมนุษยชาติเพื่อจะให้มนุษยชาติอยู่สันติอยู่เย็นเป็นสุขนั่นแหละจะเรียกลัทธินั้นว่าเป็นลัทธิทางการเมืองลัทธิทางปกครองลัทธิทางสังคมลัทธิแห่งปรัชญาอะไรก็ตามใจเถอะเรียกได้ทั้งนั้นจะเรียกว่าลัทธิของศาสนาก็ตามมีลัทธิต่างๆเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้สังคมนำไปปฏิบัติกับมนุษย์ในสังคมทั้งหมดบุญนิยมของที่อาตมาแน่ใจแล้วก็ยืนยันกับพวกคุณว่าบุญนิยมนี้ก็คือศาสนาพุทธนั่นแหละพุทธนิยมนี่แหละลักษณะของพุทธนี่แหละ ประกอบอยู่ในสังคมมนุษยชาติคุณเข้าใจแค่ไหนอาตมาก็อธิบายพยายามอธิบายให้คุณฟังในแง่แม้แต่ในด้านของสังคมในด้านของการเมืองในด้านของความเป็นอยู่ว่าบุญนิยมเนี่ยมันครอบคลุมไปทั้งหมดแหละมันมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมทั้งนั้นบุญนิยมเนี่ยมีสัมมาอาชีพอันสมบูรณ์และในสัมมาอาชีพที่เป็นพุทธที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณธรรมมีคุณภาพของความเป็นพุทธคือไม่เห็นแก่ตัวหรือละความโลภความโกรธได้มากเป็นมนุษย์ที่ละความโลภความโกรธได้มากแล้วก็มีวงจรความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องมีบทบาทรีราของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของพุทธดำที่เรากำลังปลูกฝังอยู่เนี่ยชาวโสรปลูกฝังอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะแห่งสังคมนิยมลักษณะคอมมูนลักษณะที่จะมีส่วนที่เกื้อกูลส่วนกลางส่วนใหญ่ส่วนมากและต่างคนต่างก็ไม่ยึดไม่ติดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรกันนักมีส่วนที่จะแบ่งแจกในสมัยนี้อย่างประชาธิปไตยนี่กองกลางคืออะไรกองกลางก็คือเงินส่วนกลางที่รัฐบาลรวบรวมมาจากประชาชนอย่างประชาธิปไตยก็รวบรวมมาจากภาษีรายได้อะไรอื่นๆภาษีเป็นหลักแล้วก็รายได้อื่นๆที่รัฐบาลจะได้จากอะไรก็แล้วแต่คือมีเยอะแยะรายได้ที่เข้ามาก็มารวมเป็นกองกลางของประเทศเรียกว่ารัฐบาลควบคุมดูแลนี่ประชาธิปไตยเป็นงั้นแล้วก็ใช้เงินกองกลางนี่แหละเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเฉลี่ยออกไปก็มีส่วนตัวในส่วนกลางมีส่วนตัวมีส่วนกลางมีจริงๆคอมมิวนิสต์ก็หาวิธีรวมส่วนกลางให้มีส่วนตัวน้อยลงแต่ก็มีส่วนกลางให้มากโดยไม่พยายามที่จะให้ส่วนตัวนี่เอาไปมากก็เลยมีหลักเกณฑ์บังคับเอาแบ่งมาให้ส่วนกลางให้มากๆยิ่งกว่าประชาธิปไตยก็มีกองกลางมากแล้วรัฐบาลก็เอากองกลางนั้นมาใช้กับประชาชนอีกแหละแต่ก็ยังมีส่วนตัวนะคอมมิวนิสต์ก็มีส่วนตัวไม่ใช่ไม่มีคอมมิวนิสต์ก็มีส่วนตัวแต่กองกลางที่รวมไปนั้นบังคับกดขี่มากๆแม้แต่เสรีนิยมก็บังคับออกกฎมามันก็เลี่ยงมันก็บังคับในเชิงแต่ไม่บังคับแบ่งให้มากเหมือนกับอย่างคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์แบ่งเป็นส่วนกลางมากถ้าจะว่าส่วนกลางมันมีเสรีนิยมก็เรียกว่าส่วนกลางแต่เขาไม่เรียกกันอย่างนั้นเฉยๆอิสระเสรีเขาก็เรียกไปอิสระเสรีมันก็เน้นๆโด่งๆไปทางอิสระเสรีอย่างว่าแต่ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนกันนั่นแหละให้มารวมกองกลางเหมือนกันแต่ลักษณะของเสรีนิยมก็ลงกองกลางแบบนั้นอเมริกาเนี่ยโอ้โหภาษีมันสูงนะมารวมเป็นกองกลางแล้วมันก็เอาใช้ภาษีคนที่ไปบริหารประเทศใช้เงินเหล่านั้นมาบริหารมาทำอะไรสร้างสรรค์ทำอะไรต่ออะไรให้มันให้แก่ประชาชนคืนให้แก่ประชาชนแจกจ่ายสะพัดให้แก่ประชาชนได้มากมันก็ดีใครจะไปแอบโกงแอบกินมากนักทีนี้ถ้าประเทศไหนผู้บริหารแอบโกงแอบกินมากนักแบ่งเข้ากระเป๋าตัวเองมากๆมันก็พังอยู่อย่างเงี้ยสังคมมันก็พังอยู่เรื่องอย่างเงี้ยทีนี้เรามามองชาวอโศกเราที่มีกองกลางส่วนตัวก็มีเหมือนกันนั่นที่กล่าวแล้วไม่ไปบังคับเหมือนเสรีนิยมไม่ได้ไปบังคับไม่ได้มาตั้งกฎว่าคุณจะต้องเอามาให้เท่านั้นเท่านี้ไม่ได้มาตั้งกฎเหมือนกับคอมมิวนิสต์ไม่ได้มาตั้งกฎเหมือนคอมมิวนิสต์ใครอยากทำบุญใครอยากเอาเข้ากองกลางก็เข้ามีกองกลางแล้วก็พยายามที่จะมีคนมีเจ้าหน้าที่มีผู้บริหารกองกลางนั้นให้กับหมู่พวกเราเดี๋ยวนี้มันมากขึ้นจากนอกจากกองมูลนิธิแล้วก็มีกองบุญสวัสดิการมีกองบุญคุ้มครองภัยนะมีกองบุญของแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยซึ่งจะประสานเข้ามาหากองกลางแล้วก็ใช้กองกลางนี่แหละให้แก่พวกเราและพวกเราจะเข้าใจเองเราว่าถ้าเราได้ให้ถ้าเราได้เกื้อกูลถ้าเราได้เสียสละเนี่ยด้วยปัญญาก็มองอ่านให้ออกว่ามันดีนะมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์พวกเราก็อ่านด้วยปัญญารู้เองด้วยปัญญาเชื่อมั่นด้วยปัญญาแล้วพวกเราก็มาเสียสละมาสร้างสรรค์รวมกองกลางหรือว่ามาทำงานเพื่อที่จะให้เกิดระบบบุญนิยม แล้วพวกเราก็ทำนี่เกิดระบบบุญนิยมก็เป็นระบบอีกระบบหนึ่งซึ่งอาตมาว่ามันยังไม่มีในสมัยพุทธเจ้ายังทำไม่ได้ครบสมบูรณ์ในสมัยพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้ครบสมบูรณ์เพราะสังขารธรรมในสมัยพุทธเจ้ามีอย่างนั้นนอกจากสังขารธรรมของสมัยพุทธเจ้ามีอย่างนั้นแล้ววัตถุดิบก็ยังมีมากทรัพยากรธรรมชาติก็ยังมีมากและความกว้างขวางสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันแบ่งกินแบ่งใช้กันแบ่งดูดก็ยังไม่มากสมัยพระเจ้าเนี่ยมีทรัพยากรอยู่ในประเทศอินเดียแบ่งดูดออกไปต่างประเทศน้อยในประเทศอินเดียก็กินใช้กันเองอยู่ในนั้นแย่งกันแย่งกันอยู่ในแค่นั้นเนี่ยแวดวงแค่นั้นสมัยนี้โอ้โหอยู่ประเทศไหนก็มาดูดของกรุงเทพมาดูดออกไปของเมืองไทยมาดูดออกไปของเมืองนั่นเมืองนี้เมืองไหนที่โง่กว่าก็ถูกดูดเอาไปมากกว่าสังขารธรรมมันจัดจ้านวิธีการซับซ้อนลึกซึ้งดูดแย่งชิงมันจัดจ้านมีเล่ห์กลมีจิตวิทยามีความเฉลียวฉลาดที่จะเอาเปรียบเอารัดมากระบบก็ลึกซึ้งเท่านั้นใช้ได้สมัยพุทธเจ้าระบบนั้นยังองค์ประกอบของสังขารธรรมและทรัพยากรที่เป็นเหตุปัจจัยหรือว่าเป็นองค์ประกอบของมันนะเป็นแฟกเตอร์ของมันมันก็ได้ขนาดนั้นมาถึงวันนี้โลกต่างกันยุคต่างกันสมัยต่างกันองค์ประกอบต่างกันสังขารธรรมต่างกันนะวัตถุดิบทรัพยากรต่างๆนานาต่างกันแม้แต่ความรู้ในเรื่องของระบบในเรื่องของจารีตประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมกิจการต่างๆก็ต่างกันเพราะฉะนั้นของพุทธก็ต้องเป็นรูปที่ไม่เหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าสัมมาอาชีพของพวกเรานี่เป็นสัมมาอาชีพที่ใหม่กว่าสมัยพระพุทธเจ้าเยอะกว้างขวางมีองค์ประกอบมีการทำงานมีลีลามีเครื่องมือเครื่องใช้มีเครื่องอุปกรณ์มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไวเร็วซับซ้อนเยอะแยะซึ่งเราต้องรู้สิ่งเหล่านี้เท่าทันและเราต้องมีความจริงใจที่มากสมัยพระเจ้าก็มีความจริงใจมากเหมือนกันสมัยนี้ก็ต้องมีความจริงใจที่มากจริงๆด้วยนอกจากความจริงใจที่มากแล้วต้องมีปัญญามากอีกด้วยเพราะไอ้ปัญญาไม่มากนี่แหละไปไม่รอดอาตมาไม่อยากชมให้พวกคุณเหลืองพวกคุณมีปัญญารู้จักสัจจะแม้เราจะมีปัญญาในทางที่จะไปมีเล่ห์กลเอาเปรียบเอารัดเขาเนี่ยไม่เก่งเท่าเขาก็อย่าไปเสียใจเลยไอ้ไปเอาเปรียบเอารัดเขาได้มากๆมันบาปคุณไม่สามารถจะไปเอาเปรียบเอารัดเขาได้ไม่ฉลาดเท่านั้นอย่าไปเสียใจไม่เป็นไรหรอกทั้งโลกเขาเนี่ยโอ้โหเขาน้อยใจนะเขารู้สึกต่ำต้อยนะถ้าเขาไม่มีปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดที่จะเอาเปรียบเอารัดได้มากๆเขาน้อยใจแต่พวกเรานี่อย่าไปน้อยใจเลยมาเฉลียวฉลาดรู้จักสัจธรรมที่จะเสียได้มากๆมากกว่าฉลาดยังไงที่จะเสียได้มากๆไม่ใช่เสียหายนะไม่ใช่เสียหายนะเสียสละฉลาดยังไงที่จะเสียสละได้มากๆไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้เปรียบเสียสละได้มากๆนี่ถ้าฉลาดอย่างนี้อันนี้มาฉลาดเถอะแล้วก็เห็นให้ชัดรู้ให้จริงฉลาดที่จะเสียสละได้มากๆเขาจะว่าโง่เขาจะว่าบ้าก็ได้ก็ฉังเขาเถอะส่วนที่จะไปฉลาดเอาเปรียบนะเราฉลาดเอาเปรียบไม่ได้มากกับช่างมันไม่ต้องน้อยใจอย่างอาตมาเนี่ยไม่น้อยใจหรอกโอ้ไม่เคยรู้ภาษีภาษาดูสินี่หลักเศรษฐศาสตร์หลักอะไรสัตว์ศาสตร์ก็ไม่รู้กับเขาเลยเจรจาพาทีนี่ให้อาตมาไปประชุมแบงก์โลกกับเขาเนี่ยอาตมามึนหัวตายแง่ๆเลยไม่รู้เรื่องกับเขาแบงก์โลกมันจะพูดอะไรยังไงไม่รู้เรื่องแน่พูดในภาษาเทคนิคเข้าเทอมไอ้ภาษาไอ้พวกนี้เขาอาตมาว่าอาตมาไม่มีท่าไปก็เหมือนไอ้ตัวไอ้เด้อๆด่าๆตัวนึงไม่เขาเรื่องอาตมาก็ไม่น้อยใจนะไม่น้อยใจจริงๆไม่เป็นปมด้อยอะไรอาตมาไปประชุมด้วยไม่ได้ไม่รู้เรื่องด้วยอาตมาไม่เป็นปมด้อยอะไรแต่ลึกๆถึงแม้ว่าอาตมาจะไม่รู้ในรายละเอียดที่เขาจะมีเชิงกลพวกนั้นนะรู้ไม่เท่าไม่ทันก็ตามแต่อาตมาว่าถ้าอาตมาไปประชุมด้วยอาตมาก็จะรู้อะไรอันนึงเหมือนกันไอ้พวกนี้มันจะเล่นอะไรมันจะมีเหลี่ยมอะไรมันจะเอาอะไรอาตมาก็ว่าจะรู้เหมือนกันนี่อาตมาก็ดูข่าวคราบ้างเหมือนกันมันมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรยังไงรู้ ไม่มีปัญหาเข้าใจแล้วเราจะต้องป้องกันหรือว่าเราจะพยายามไม่ให้เขามาทำชั่วไม่ให้เขามาเอาเปรียบเอารัดนั่นเองคือการความชั่วเราก็พยายามไม่ให้เขามาทำมันเป็นบาปของเขาถ้าเราจะเสียสละให้เขาน่ะเขาไม่บาปแต่ถ้าเราไม่เสียสละให้เขาแต่เขาจะมาเอานี่แหละเขาบาปจะมาเอาเปรียบนี่แหละเขาบาปมันอยู่ที่เจตนารมณ์เจตนาจริงเอาละสรุปในระบบบุญนิยมยังมีอีกมากที่เรากำลังจะศึกษาและอาตมาขอยืนยันว่าระบบบุญนิยมนี่เราจะยิ่งใหญ่กว่าระบบคอมมิวนิสต์ระบบสังคมนิยมจะยิ่งใหญ่กว่าระบบเสรีนิยมที่เขามีกันอยู่เสรีนิยมทุกวันนี้ก็เป็นเสรีนิยมของทุนนิยมหรือบริโภคนิยมคอมมิวนิสต์ถึงบอกว่าเป็นหลักสังคมนิยมก็เป็นสังคมนิยมที่อย่างนั้นแหละสังคมนิยมที่ยังไม่จริงจังยังไม่ลึกซึ้งพอสังคมนิยมยังไม่ได้เป็นตัวจิตวิญญาณยังไม่เป็นการเสียสละยังไม่เป็นการรวมยังไม่เป็นการเฉลี่ยโดยความพอใจเฉลี่ยโดยความเต็มใจเฉลี่ยด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะงั้นก็มันก็ไม่ได้นะไม่ได้ความจริงก็ได้แค่นั้นน่ะสังคมนิยมก็ได้แค่นั้นทีนี้ก็ถ้าคุณรู้ว่าหรือคุณเข้าใจว่าระบบบุญนิยมนี่น่ะยอดถ้าคุณเชื่อนะเห็นชัดเจนว่ามันเหนือชั้นกว่าระบบสังคมนิยมที่กำลังจะล้มละลายอยู่ตอนนี้หรือว่าเหนือชั้นกว่าระบบเสรีนิยมที่มันเป็นทุนนิยมบริโภคนิยมที่เอาเปรียบเอารัดกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าคุณแน่ใจว่าบุญนิยมนี่เหนือกว่าหรือจะบอกว่าสหสังคมเสรีบุญนิยมเนี่ยเรียกเต็มๆครบเครื่องเหนือกว่าแล้วก็เรามาสร้างอันนี้ให้เต็มแล้วมันก็จะเจริญยิ่งใหญ่แล้วมันก็จะเอาระบบนี้ไปใช้ในโลกไปใช้ได้ในโลกก็เราก็ยังเอามาใช้ได้คนโลกเขาก็จะต้องเห็นระบบนี้ว่าระบบนี้เราจะมาใช้ให้เกิดสังคมที่เป็นสันติภาพมีอิสระเสรีภาพที่จริงยิ่งกว่ามีพระราดรภาพที่จริงยิ่งกว่ามีสันติภาพที่จริงยิ่งกว่ามีสมรรถภาพที่จริงยิ่งกว่าเป็นสมรรถภาพที่เสียสละเป็นสมรรถภาพที่สร้างสรรค์เกื้อกูลด้วยไม่ใช่สมรรถภาพที่จะเอาเปรียบสมรรถภาพทุกวันนี้เป็นสมรรถภาพที่เอาเปรียบใครเก่งใครสามารถมากก็โลภมากเอาค่าแลกเปลี่ยนกลับคืนมามากๆได้เปรียบมากๆแทนที่จะกระจายแทนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นปลาใหญ่ก็ช่วยปลาเล็กเปล่าเป็นปลาใหญ่ก็หุบปลาเล็กกินปลาเล็กซ้อนเข้าไปอีกไม่ได้ปราณีไม่ได้เกื้อกูลไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรเลยสามารถจริงเขาสามารถเขามีสมรรถภาพสูงจริงแต่สมรรถภาพที่สูงนั้นยิ่งไปล่ายิ่งไปเอาเปรียบเอารัดยิ่งไปข่มเหงเบียดเบียนมันไปไม่รอดไปไม่รอดอาตมาพูดอย่างนี้พวกคุณอาตมาเชื่อว่าพวกคุณเข้าใจและแม้จะไปพูดในคนในโลกในสังคมธรรมดาเขาเนี่ยอาตมาก็คิดว่าเขาเข้าใจนะที่บอกว่าถ้าบอกว่าเราเองเราสามารถมากเรามีความสามารถมีความรู้สร้างสรรค์ได้มากกว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะเป็นผู้ที่เกื้อกูลอุ้มชูช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถเท่าเราสามารถน้อยกว่าเราหรือรู้น้อยกว่าเราควรจะเกื้อกูลช่วยเหลือเขาเราจะเกื้อกูลช่วยเหลือเขาได้มากมากๆก็เพราะเราลดตัวตนลดการเสพลดการผลาญลดการติดการยึดลดที่ตัวเองจะต้องเอามาบำเรอตนจะบำเรอยังไงก็แล้วแต่เราต้องลดที่เราได้มากเท่าไรเราก็เหลือมากกว่านั้นแล้วเราก็ต้องเพิ่มเราให้เป็นผู้มีสมรรถภาพมีความขยันหมั่นเพียรมีความขนขวายมีความวิริยะอุตสาหะสร้างสรรค์ให้ได้มากๆขยันหมั่นเพียรจริงๆมีอิทธิบาทวันๆคืนๆเราก็เป็นผู้สร้างที่มากแต่เราลดเราใช้น้อยกินน้อยใช้น้อยเปลืองน้อยเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เดินอย่างดีอย่างแข็งแรงอย่างเต็มสูบเท่านั้นเองให้เครื่องยนต์ของเรานี่เดินอย่างแข็งแรงอย่างเต็มสูบได้แล้วก็เอามาใช้มาอาศัยซึ่งได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติอบรมฝึกฝนแล้วน้อยเราใช้น้อยผู้ที่ตัวเองก็กินเหมือนรถกินน้ำมันน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงมันก็วิเศษกำไรบานเลย ประสิทธิภาพนั้นก็ให้แก่ประชาชนไปตัวเองเอาเพียงอาศัยเอามาเพียงเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องกลเครื่องยนต์ของเรานี่สมบูรณ์เจริญงอกงามอยู่เต็มรูปเต็มความพอเหมาะพอสมของมันเท่านั้นไม่ได้มาเฟ้อมาเกินไม่ได้มาสะสมกอบโกยไม่ได้มาโลภโมโทสันมาเผื่อคนนั้นเผื่อคนนี้ที่เป็นคนที่เราคิดอยากจะให้เป็นคนของเราหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราทำอย่างนี้จริงๆจริงๆจริงๆให้ได้คุณค่าอย่างนี้จริงๆเลยไม่ได้มาเฟ้อมาเกินไม่ได้มาสะสมกอบโกยไม่ได้มาโลภโมโทสันมาเผื่อคนนั้นเผื่อคนนี้ที่เป็นคนที่เราคิดอยากจะให้เป็นคนของเราหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราทำอย่างนี้จริงๆจริงๆจริงๆให้ได้คุณค่าอย่างนี้จริงๆเลยระบบบุญนิยมหรือระบบสหสังคมเสรีบุญนิยมก็จะขึ้นผงาดเหนือเสรีนิยมธรรมดาเหนือสังคมนิยมธรรมดาที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้อาตมาบอกแล้วว่าโลกนี้ก็ต้องหาลัทธิหรือว่าหาระบบหาสูตรสำเร็จอะไรของสังคมที่มาใช้ให้แก่สังคมที่จะเป็นอยู่สุขเขาหาอยู่เหมือนกันแต่เขาหาสูตรนั้นไม่ได้สูตรเรานี่เขาก็หัวล่อเยาะอยู่มันก็มีนัยยะไกลๆคล้ายๆกับที่เขาเคยคิดสร้างสูตรสวยๆขึ้นมาเรียกว่าสูตรพระศรีอานหรือว่าสูตรยูโทเปียนะสูตรพระศรีอานสูตรยูโทเปียสูตรพิเศษอะไรนี่เขาเคยคิดกันอยู่ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เราก็ดูสิว่าสูตรอย่างนั้นลักษณะอย่างสูตรยูโทเปียก็ดีลักษณะสูตรอย่างที่เขาหาเขาว่าเป็นสูตรพระศรีอานอะไรความหมายพวกนี้ก็ตามมาว่าไว้ให้ชมเอามาอะไรนี่หมักพิพวนนู้นเนี่ยใช่แล้วนี่หมักพิพวนไปเอาพวกนี้มาให้กินหมักพิพวนอีสานเรียกหมักพิพวนสูตรสำเร็จอย่างที่ว่านี่เขากำลังสะสมและสูตรที่เราเรียกอยู่เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายไหมคล้ายพุทธยุคล้ายยูโทเปียจะเรียกผสมเลยไปพุทธยุโทเปียนี่เขาก็มาตั้งให้เขาก็เห็นว่ามันคล้ายนะพวกศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยดูสูตรที่จะมาใช้ปกครองบริหารประเทศเนี่ยอย่างด็อกเตอร์สมบัติที่เขาศึกษาอยู่เขาก็อุตส่าห์มันมีส่วนคล้ายมันมีส่วนเนื้อหาของมันว่ามันอย่างนี้แหละเป็นอย่างเงี้ยมันคล้ายมันมีเนื้อหาสาระของมันตรงอาตมานะบอกตรงๆเลยไม่ได้เคยอ่านเลยด้วยซ้ำไปเรื่องของยูโทเปียของโทมัสมอร์อาตมาไม่เคยอ่านเรื่องนี้ได้ยินได้ข่าวคราวเท่านั้นแหละมันเป็นยังไงในรายละเอียดยังไงอาตมาก็ไม่เคยอ่านไม่เคยได้รู้เรื่องนี้หนังสือเขาหามาให้อ่านก็ยังไม่ได้อ่านอยู่จนป่านนี้เขาหามาให้นะแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยได้ด้วยแต่อาตมาก็ยังไม่ได้อ่านแต่เนื้อหาสาระมันตรงมันมีส่วนคล้ายกันมากหรือแม้จะเอาในความหมายของพระศรีอานสังคมพระศรีอานก็เหมือนกันเนี่ยมันมากมันเข้าใจได้มากเลยมันเหมือนกับสิ่งต่างๆนี่เป็นแบบอะไรอ่ะสารพัดนึกหรืออะไรอ่ะเป็นแบบสารพัดนึกเป็นแบบที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องแข่งต้องแย่งกันทุกคนมีน้ำใจเกื้อกูลจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็หมดความโลภความเห็นแก่ตัวนั่นเองสาระมันอยู่ตรงนั้นและจริงไหมเท่านั้นเองคนจะมีอย่างนี้จริงไหมซึ่งเราจะทำให้คนทั้งโลกนี้มาหมดความโลภความเห็นแก่ตัวทั้งโลกนั้นทำไม่ได้ยิ่งคนทุกวันนี้เสื่อมตกต่ำผีเยอะกว่าคนมนุษย์หรือพระผีเยอะกว่าพระเพราะฉะนั้นจะให้มาหมดความโลภไม่ได้หรอกแต่ถ้าน้ำหนักของคนที่ความโลภน้อยมีความเสียสละมากสร้างสรรค์มากเสียสละมากสร้างสรรค์มากเอาเปรียบน้อยลงไปได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอาเปรียบน้อยหรือว่าสร้างสรรค์เสียสละมากขึ้นมากขึ้นได้มากเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องถึงครึ่งโลกคนในโลกนี่ไม่จำเป็นต้องถึงครึ่งโลกโลกนี้ก็สมดุลละเพราะความเผื่อแผ่ของคนนั้นเผื่อแผ่จริงๆเนี่ย ประสิทธิภาพของคนนี่สร้างได้มากกว่าตัวกินตัวใช้และก็ไม่ใช่คนขี้เกียจขี้คร้านเพราะฉะนั้นคุณภาพเหล่านี้แหละสมรรถภาพเหล่านี้แหละมันจะเหลือมันจะอุดมสมบูรณ์และความอุดมสมบูรณ์ที่ในลัทธิของพุทธหรือศาสนาของพุทธเนี่ยไม่สะสมไม่กักตุนไว้เป็นของตัวของตนด้วยสะพัดตามหลักเศรษฐศาสตร์ไกลแพร่เผื่อแผ่ออกไปสู่คนที่ควรจะได้ควรจะเป็นด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะมีจำนวนไม่ถึงครึ่งน้อยกว่าก็ตามก็สะพัดได้ครอบคลุมถึงครอบคลุมถึงเพียงพอฟังให้ดีๆเพียงพอไม่ต้องถึงครึ่งหรอกอยู่ได้อยู่สงบเย็นนั่นแหละคือความจริงที่มันจะเกิดเพราะฉะนั้นจะไปหวังว่าโลกนี้จะเกิดเมืองพระศรีอานหรือว่าเกิดความสันติสุขเย็นเนี่ยจะต้องมีคนทั้งโลกเนี่ยลดกิเลสหมดมีความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มีใครไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่ทั้งหมดไม่ต้องและทำไม่ได้ด้วยยิ่งคนยังยุคกาลสมัยที่จะไปหากลียุคนี้ยิ่งไม่มีบารมีมากเพราะจะไปทำให้หมดไม่ได้เอาละเราก็ต้องไม่ได้อาจเอื้อมหรือว่าไม่ได้ทำเป็นอ้าขาผวาปีกจะไปถึงขนาดนั้นหรอกเราก็เอาแต่แค่ประเทศไทยเนี่ยเอาแต่แค่ประเทศไทยนี่ก่อนเถอะไม่ต้องเอาแต่กับประเทศไทยก็เอาแค่ย่านนครปฐมก็ให้ปฐมอโศกรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์เผื่อแผ่จังหวัดนครปฐมได้กรุงเทพก็เอาสติอโศกเนี่ยอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแผ่ในกรุงเทพได้หรือปฐมอโศกรวมกับสติอโศกช่วยชาวกรุงเทพช่วยชาวนครปฐมที่เป็นเมืองเป็นแคว้นที่ใกล้เคียงกันอยู่ชิดติดกันเนี่ยสะพัดให้อุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขระหว่างนครปฐมกับกรุงเทพสันติโศกกับปฐมโศกนี่ก็เป็นสองแหล่งใหญ่ที่พวกเราอยู่เนี่ยให้พวกเราอยู่แค่นี้แหละแล้วก็เกื้อกูลจนกระทั่งคนในกรุงเทพเขารู้ยอมรับความจริงว่าเราเป็นพวกมีบุญเราเป็นพวกที่เกื้อกูลเราเป็นพวกที่ได้เสียสละเราเป็นพวกที่ได้เห็นอย่างชัดแจ้งอย่างที่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่อุ้มชูช่วยเหลืออยู่จริงแม้จะคนในกรุงเทพคนในนครปฐมส่วนใหญ่จะยังเห็นแก่ตัวอยู่เขาก็เข้าใจเราแล้วเขาก็ไม่กล้าระรานเราเอาเท่านี้ก่อนเถอะเอาเท่านี้ก่อนเถอะถ้าเป็นจริงไปได้แล้วแล้วก็ทฤษฎีนี้หรือสูตรนี้หรือว่าโมเดลนี้ตัวแบบอันนี้มันจะประกาศตัวมันเองมันจะประกาศตัวมันเองเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราทำตั้งแต่จุลภาคหรือว่าทำตั้งแต่จุดเล็กกลุ่มเล็กแล้วไม่ต้องอยากไม่ต้องไปเสียคาลอรี่ว่าเราจะต้องอยากใหญ่อยากเกื้อกูลอยากช่วยโลกทั้งโลกเฮ้ยมันจะใหญ่ไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าไปมักใหญ่อย่าไปมักมากงั้นแหละอย่าไปมักใหญ่ใหญ่มากๆคิดอย่าไปคิดกว้างคิดไกลไปปานนั้นคิดแต่อยู่ในแวดวงที่เราพอจะเป็นไปได้แค่นี้เนี่ยให้ชัดเจนแล้วทำกันไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละนาทีวินาทีสร้างสรรค์ไปแล้วเหตุปัจจัยที่จริงนี่มันจะโตเองมันจะเจริญเองอย่าไปเสียแคลอรี่อยากใหญ่อยากมากอะไรไม่ต้องขอให้จริงเลยกันให้มันได้จริงๆข้อสำคัญตรวจสอบให้ดีๆให้ถูกให้ตรงมาจริงคุณว่าจะมาเสียสละเนี่ยมาเสียสละจริงหรือเปล่ามาเสียสลอกมาเสียสละหรือว่าจะมาเสียสลอกมันหลอกอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มาหลอกนะจริงความไหนมันลักษณะไหนที่มันยังไม่ตรงมันยังไม่บริบูรณ์มันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีตัวพลางตัวดูดตัวเห็นแก่ตัวที่ยังแซมอยู่ในอันไหนก็แก้ไขปรับปรุงนะพัฒนาตัวเราอย่าให้มันมีตัวเพี้ยนอย่าให้มันมีตัวที่มันไม่สมบูรณ์พวกนี้ให้ได้เรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปคุณก็ได้บุญคุณก็ได้ความจริงได้ทรัพย์ได้ความดีได้สิ่งที่เป็นกรรมเป็นวิบากของคุณที่ดีนั่นแหละไปแต่ละปางแต่ละชาติแต่ละนาทีวินาทีคุณก็สะสมไป แล้วมันก็จะประสานรวมกันสมานกันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก่นเป็นกลุ่มดาวกลุ่มกาแล็กซี่กลุ่มสนามแม่เหล็กเป็นกลุ่มสนามแม่เหล็กกลุ่มดาวกลุ่มกาแล็กซี่กลุ่มพวกที่จะมีแรงอะไรมาประสานกันได้รวมเป็นกลุ่มนี้มีฤทธิ์แรงที่จะกระจายแสงรัศมีอำนาจออกไปเผื่อแผ่ออกไปเกื้อกูลกาแล็กซี่อื่นแม่เหล็กก็ไปเผื่อแผ่แกเหล็กอื่นเหล็กอื่นหรือว่าวัตถุที่ควรจะได้รับสิ่งที่เรามีเราเป็นนี้แก่เขาซึ่งเราก็รู้ว่าเราก็รู้ว่าดวงดาวอื่นหรือกาแล็กซี่อื่นหรือว่าสังคมมนุษย์อื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องการอันนี้แหละต้องการความอยู่เย็นเป็นสุขต้องการความอยู่ดีกินดีไม่ใช่อยู่สามกินสามนะอยู่ดีกินดีความมีสภาพของอิสระเสรีภาพที่ดีมีความเป็นพี่น้องเป็นพระราดรภาพที่ดีสันติภาพที่ดีสมรรถภาพที่ดีมีความสมบูรณ์เป็นบูรณภาพความครบครันจนกระทั่งมีส่วนเหลือส่วนเกินที่จะแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลผู้อื่นไปได้จริงๆให้ดีจริงๆเราก็รู้สารัตถะพวกนี้แล้วเราก็สร้างเป็นสร้างสารัตถะพวกนี้เป็นถูกต้องมีความรู้ในสารัตถะพวกนี้แล้วก็สร้างได้สมบูรณ์พูนสุขอยู่เกื้อกูลเขาอยู่โดยไม่จำเป็นจะต้องไปโลภโมโทสันมาให้แก่ตัวเองหรือไปแลกเปลี่ยนเข้ามาเพราะเราพึ่งตนได้อัตหิอัตโนนาโถได้จริงๆและเราก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้จริงๆไม่ต้องสะสมสังคมก็มีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติมีอะไรต่ออะไรเป็นบทบาทแรงงานช่วยเหลือเราคนก็ช่วยอยู่แล้วดินก็ช่วยเราน้ำก็ช่วยเราสัตว์ก็ช่วยเราต้นไม้ก็ช่วยเราอากาศก็ช่วยเราลมก็ช่วยเราแสงแดดก็ช่วยเราอุณหภูมิก็ช่วยเราวิญญาณต่างๆก็ช่วยเราหมดนั่นเป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวฉุดถ้าเราทำได้ดังที่กล่าวนี้จริงมันก็จะเป็นจริงดังที่อาตมาพูดไปแต่ไม่ได้พยากรณ์บอกอีกครั้งหนึ่งว่าอาตมาไม่ได้พยากรณ์บอกเหตุผลบอกเรื่องราวบอกสารัตถะว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราถ้าคุณเชื่อหนึ่งเชื่อว่าศาสนาพุทธนี้จะยืนยาวไปถึง 5,000 ปีสองเชื่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยเยี่ยมยอดยิ่งใจเหนือใดๆนะ3เชื่อว่าคุณลักษณะของบุญนิยมหรือสหสังคมเสรีบุญนิยมเนี่ยมันวิเศษแท้มันมีคุณค่ามีคุณลักษณะต่างๆที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆนั่นนะซึ่งมนุษย์จะต้องเอาอันนี้มาใช้ในสังคมเหมือนทุกวันนี้มนุษย์จับเอาเสรีนิยมมาใช้ได้เอาสังคมนิยมมาใช้ได้หรือเอาอัตตานิยมมาใช้เขาเรียกอะไรอัตตานิยมเหรอประเภทเผด็จการนี่เรียกอะไรนะอัตตาธิปไตยหรืออัตตานิยมเป็นเผด็จการหลายๆรูปแบบมาใช้มันก็เรื่องของเขาก็หาลัทธิหรือหาสูตรสำเร็จพวกนี้มาใช้กับสังคมเพราะฉะนั้นสังคมนี้สังคมที่ต่อไปถ้าคุณภาพคุณค่าของสังคมนี้เป็นจริงแล้วก็เด็ดขาดพิสูจน์ได้ยืนยันได้จริงๆคนเขาก็ต้องรับเอาถ้าเชื่อในอย่างที่อาตมาว่าใน3ประเด็นง่ายๆเนี่ยนะ3ประเด็นชัดๆเนี่ยถ้าจะหาหลายๆความหมายหลายๆประเด็นกว่านี้ก็หาได้แต่เอาแค่3ประเด็นนี้ถ้าคุณเชื่อนะและเป็นจริงแล้วแล้วก็เฮือกสุดท้ายของศาสนาพุทธนี่ยังจะเกิดอีกก่อนนี่มันจะครบ 5,000 ปีมันจะทำให้คนได้รับประโยชน์จากพุทธอย่างถูกต้องอย่างจริงจังว่าจะครบ 5,000 ปีจริง ว่ายิ่งใหญ่จริงว่าบุญนิยมนี่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติจริงหรือจะเรียกพุทธนิยมก็ได้เรียกบุญนิยมก็ได้บุญนี่แปลว่าตัวชำระกิเลสก็คือลัทธิใดที่จะชำระกิเลสได้จริงนั่นแหละซึ่งอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าไม่ใช่ไม่แน่แน่ใจว่าไม่มีลัทธิไหนที่จะชำระกิเลสได้ดีเท่าศาสลัทธิพุทธหรือศาสนาพุทธที่ถูกต้องนะต้องมีวงเล็บด้วยว่าเป็นศาสนาพุทธที่ถูกต้องเป็นสมาธิจิตเนี่ยพูดอย่างนี้ก็ศาสนาอื่นฟังแล้วก็หมั่นไส้ก็ได้แหมมันหลงศาสนามันเองเหลือเกินยกย่องแต่ตัวเองแล้วข่มคนอื่นนะและศาสนาอื่นได้ยินก็คงจะหมั่นไส้ก็ขออภัยคุณก็แน่ใจในศาสนาคุณก็ทำให้ดีแล้วกันอาตมาเองอาตมาเคยบอกพวกเราว่าอย่าไปดูถูกดูแคลนศาสนาไหนๆเขานะเพราะศาสนาแต่ละศาสนานั้นเขาก็มีจุดดีจุดเด่นของเขาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นหรืออย่าว่าแต่ในศาสนาอื่นๆใดๆไปดูถูกเขาเลยแม้แต่ในศาสนาพวกเรากันเองในศาสนาพุทธด้วยกันมีผู้ที่ดีเนี่ยมีผู้ที่มีภูมิธรรมมีคุณธรรมดีๆพวกเราก็อย่าไปดูถูกดูแคลนกันมากแม้เขาจะไม่ชอบเราแม้เขาจะว่าเราแต่ถ้าเขาเองเขาดีเขาถูกในส่วนที่เป็นสัจจะก็อย่าไปดูถูกดูแคลนเขามากนะอย่าไปที่ได้ยกตนยกตัวข่มตอนนี้เราต้องลดบทบาทพวกนี้ให้มากหน่อยมีอย่างนึงอาตมาอยากจะปรามพวกเรานะอยากจะบอกพวกเราอยู่ว่าเราอย่ายกตัวยกตนมากเกินไปนักแต่ข้อสำคัญก็คืออย่าไปข่มอย่าไปยกตัวเราข่มอย่าไปพูดอาตมาเหนือกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เด่นกว่าดีกว่าสามารถกว่าอย่างนั้นงี้อย่าไปพูดนะเราเอออห่อหมกไปเอออะไรดีก็ดีอันนั้นอันนั้นดีดีนอกจากคนที่สนิทใจที่จะเปิดอกพูดกันว่ามีจุดตรงไหนที่จะวิจัยกันเออค่อยว่าอีกทีนึงเพราะฉะนั้นส่วนกลางกว้างๆอย่าไปยกตัวข่มท่านโดยเฉพาะบางจุดบางจุดแต่ส่วนพวกที่ไม่ค่อยเข้าท่าไม่มีปัญหาคนที่ทำเละๆเทะๆทำเสียหายๆเราจะบอกว่าไอ้นั่นน่ะมันเสียหายต่ำเราสูงกว่าสูงกว่าจริงสูงไม่ต้องกลัวไอ้อย่างนั้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรื่องที่ชัดเจนและเป็นเรื่องที่จะต้องพึงข่มผู้ควรข่มพระพุทธเจ้าก็สอนเราข่มผู้ควรข่มยกผู้ควรยกยกก็ต้องยกท่านพุทธทาสควรยกก็ยกแม้แต่พระเทพเวทีควรยกในส่วนที่ควรยกก็ยกพระเทพเวทีก็ไม่ใช่อยากจะไปตีข่มท่านทีเดียวบางคนที่ไม่ยกอาตมาก็ไม่ยกคนจะข่มเลยบางคนข่มก็ข่มแต่จะเห็นได้ว่าอาตมานี่นะพูดถึงคนที่จะข่มนะออกระบุตัวระบุชื่อเลยนี่นะอาตมากล้าพูดได้กับพวกคุณแม้แต่พวกคุณฟังมากๆเนี่ยอาตมาอ้างข่มใครที่เป็นส่วนตัวมากนักไม่หรอกยกตั้งหากอาตมาออกชื่อออกเสียงแต่จะข่มคนนั้นคนนี้เนี่ยนะเบ่งทับคนนั้นคนนี้นะอาตมาไม่ได้ไปข่มไม่ได้ออกชื่อนอกจากพูดสารัตถะใช่ไหมขณะใกล้ๆชิดๆเนี่ยอาตมาไปที่ได้ข่มไปกราดไปยกตนข่มท่านคนนั้นคนนี้บอกตัวบอกตนเลยใครกันมั่งน้อยไม่ได้ออกชื่อง่ายๆหรอกคนที่จะข่มอะแต่คนที่ยกเนี่ยออกชื่อระบุเลยมากกว่าอาตมาว่าอาตมาไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดตลกตะแลงอาตมาว่าอาตมาพูดจริงใครที่อยู่กับอาตมามาเนี่ยจะเห็นจะรู้ว่าเรายกสิ่งที่คนยกตามที่พระเจ้าท่านสอนเราเราก็สรุปว่าเฮือกสุดท้ายก่อนจะถึงกาลยุคโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาเนี่ยพุทธเราเนี่ยก็ถ้าทำได้ถูกถ้าทำได้จริงพวกเรามีความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะวิริยะอบรมฝึกฝนปฏิบัติประพฤติได้เนื้อหาสาระเพียงพอศาสนาพุทธจะไปยังจะมีอีกเฮือกหนึ่งที่จะเจริญจริงๆมีเงื่อนไขนะว่าพวกเราต้องภาคเพียรพวกเราจะต้องสร้างสรรค์ให้เพียงพอจะไปได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับของจริงพวกนี้แต่ถ้าเผื่อว่าพวกเราไม่จริงๆแล้วเราก็ไม่ไปหรอกไม่ได้หรอกมันก็อยู่ที่สัจจะพวกนี้เพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงเนี่ยแม้จะพยากรณ์ไว้ อย่างไรอย่างไรถ้าเผื่อว่าไม่มีสาระสัจจะนั้นที่แท้จริงเพียงพอพยากรณ์ไว้ก็ผิดพลาดความจริง 5,000 ปีนี่พระพุทธเจ้าพยากรณ์นะพระมหาสาวกรุ่นหลังมานะพยากรณ์ว่าศาสนาพุทธจะยืนยาวไป 5,000 ปีไม่มีคำตรัสยืนยันของพุทธเจ้าว่าศาสนาพุทธจะยืนยาวไปอีก 5,000 ปีไม่มีพระมหาสาวกอื่นๆเท่านั้นที่พยากรณ์ไว้แต่กระนั้นก็ตามคุณเชื่อไหมล่ะคุณเชื่อพระมหาสาวกนั้นไหมเราจะต้องฟังดีๆนะว่านี่ไม่ใช่คำพยากรณ์ของพุทธเจ้านะแต่พระมหาสาวกก็ไม่ได้มามหาสาวกกะเลวราชอะไรนะมันก็มีเนี่ยยากคล้ายๆกับอาตมาพูดไว้นี่แหละอะไรต่างๆนานาแต่ทีนี้คนที่มั่นใจเขาก็ไปเอาเลยยืนยันปังปังปังปังปังโดยไม่อธิบายให้มันมีเหตุปัจจัยอาตมาไม่พยายามที่จะทำอะไรตีเปราะลงไปตายตัวโดยที่ว่าไม่กายก็อะไรก็เป็นนิจจังอะไรก็เป็นนิจจังเป็นของเที่ยงของเที่ยงประเภทที่ตายตัวทำให้คนประมาทไม่เอาต้องไม่ประมาทอย่าไปพูดอะไรให้คนประมาทถ้ากลายเป็นของเที่ยงแล้วมันประมาทมันไม่ได้เรื่องหรอกมันเสียหายอย่างเหมือนกับอาตมาทำกับพวกเราได้หลายอย่างเนี่ยไม่พยายามที่จะบอกเปรี้ยงลงไปอย่างนั้นแล้วทำให้พวกเราประมาทเนี่ยอาตมาไม่ทำนัยยะลึกซึ้งอย่างนี้ต้องมีศิลปะต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าเราควรจะพูดอย่างไรกำหนดอย่างไรมันจึงจะเป็นคุณค่าประโยชน์ที่เจริญดีถ้าพูดอย่างนั้นกำหนดอย่างนั้นแล้วประโยชน์คุณค่าไม่มากดีไม่ดีเสื่อมเสียเอาด้วยก็อย่าพึงกระทำเอาละสำหรับวันนี้อาตมาก็คิดว่าสมควรแก่เวลาที่ได้เทศนาตามเวลาที่พอควรแล้วเรายังมีกิจข้างหน้าที่เราจะต้องไปเดินทางไปงานศพงานอะไรตอนเที่ยงเพราะงั้นเราจะต้องรีบรับประทานอาหารให้มันทันเวลาอ้าวพอสำหรับวันนี้เกิดมาเป็นคนพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วว่าเราจะต้องมาละล้างมาสลัดออกมาเอาออกปลดปล่อยออกให้หมดจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเป็นสภาพของอุปทานเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจหลงด้วยแต่ที่จริงก็ใจนั่นแหละมันไม่ได้รู้อย่างชัดแจ้งแล้วมันก็ยึดก็ติดก็เกิดการฉวยเอาไว้ท่านเรียกว่าอุปาทานจนกระทั่งเราจะต้องรู้ว่าเราจะฉวยเอาไว้เราจะเอามารักษาไว้หรือว่าจะใช้อาศัยอย่างดีเรียกในภาษาพระว่าสมาทานอุปาทานก็คือการช่วยเอาไว้ยึดเอาไว้ถือเอาไว้โดยไม่เคยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแล้วเราก็มารู้เรียนรู้จนกระทั่งเรารู้เราก็ตั้งใจที่จะละออกแต่ก็ยังช่วยไว้หรือถือไว้เรียกว่าสมาทานปลดปล่อยหรือละออกให้จริงจังเลยนะเรียนรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราติดเรายึดเราหลงจนกระทั่งรู้ว่าเราไม่หลงจนกระทั่งรู้ว่าเราปล่อยวางได้ไม่เป็นตัวเป็นตนของตนไม่ติดไม่ยึดเป็นตัวของตนจนเป็นที่สุดแต่เราก็รู้ว่าแม้ที่สุดเราปล่อยวางได้แล้วจริงไม่มีรสอร่อยไม่หลงไหลว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างจริงจังได้แล้วเราก็จ้องยังยึดไว้ถือไว้อยู่จึงเรียกว่าสมาทานถือไว้ยึดไว้อย่างสงบถือไว้ยึดไว้อย่างไม่มีกิเลสนั่นสมาทานสมะอาทานเนี่ยอาทานนี่คือถือไว้ช่วยไว้ยึดไว้เนี่ยอาตมาเกริ่นในเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ถึงที่สูงสุดของความเป็นมนุษย์มนุษย์เกิดมาเป็นปุถุชนไม่รู้เรื่องแม้จะมีปราชญ์มีศาสดามากมายและพยายามที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเจริญดีพ้นทุกข์สารพัดที่จะหาทางให้พ้นทุกข์ให้เป็นสวรรค์ให้เป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ได้ศึกษานานับชาติได้เรียนรู้สัจธรรมพวกนี้เหมือนกันว่าอะไรคือสุขแท้อะไรคือทุกข์แท้สุดท้ายก็เรียนรู้จนกระทั่งรู้ว่าสุขที่ดีที่สุดเรียกว่าบูปสโมสุขสุขที่สงบระงับจากกิเลสสุขอย่างโลกียสุขเรียกว่าสุขคัลลิกะโลกียสุข สุขที่มันหลอกลวงสุขที่เป็นเหมือนพยับแดดเหมือนเกลียวคลื่นสุขที่มันไม่เที่ยงไม่แท้แล้วมันก็เป็นสุขที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยแสวงหาค้นคว้าไม่รู้จบไม่รู้สิ้นด้วยความโง่ด้วยอวิชชาความจริงแล้วมันก็เพื่อให้เป็นตัวตนให้เหลืออยู่แล้วก็จะต้องเป็นทุกข์อยู่ตลอดนานับกับการไม่มีสิ้นไม่มีสุดในวิธีการที่จะเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีเป็นคนมีความสุขที่อยู่ในสถานที่ดีสุขคือไม่ต้องเอามาเสพให้แก่ตัวไม่ต้องบำเรอตนได้เสียสละออกไปนั่นเป็นความสุขที่น่าภาคภูมิเป็นความสุขที่ดียิ่งกว่าการได้มาเสพให้แก่ตัวได้มาบำเรอตัวเองปุถุชนทุกคนรู้ดีว่าการมาบำเรอความต้องการของตนเองสมอยากสมใคร่แม้แต่จะผลักออกก็ให้สมใจในการที่ชังแล้วก็ต้องการผลักได้สำเร็จนะก็เป็นความสุขสุขที่มีลักษณะดูดและผลักสมใจในความดูดความผลักของตนเองก็เป็นความสุขในปุถุชนทุกคนรู้สัตว์โลกทุกตัวรู้และทำสุขอย่างนั้นทุกคนก็วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จบสุขที่ดีขึ้นคือวุปสโมสุขหรือคือสุขที่เป็นสุขที่เสียสละนะมันเป็นความต้องการเป็นความใคร่อยากเหมือนกันแต่ว่าเป็นความต้องการหรือเป็นความใคร่อยากที่ไม่เอามาให้ตนศาสนาอื่นๆไม่ใช่พุทธศาสดาหรือว่าปราชญ์อื่นๆรู้ดีและก็ได้พยายามหาวิธีการที่จะเป็นผู้เสียสละให้มากที่สุดทำได้และก็เป็นคุณค่าเป็นความประเสริฐของมนุษย์เป็นความสุขที่เราภาคภูมิใจที่เราได้เสียสละได้สร้างสรรค์เป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์และก็ละล้างความเห็นแก่ตัวจุดที่ล้างความเห็นแก่ตัวนี่แหละแม้ว่าเราจะเสียสละมันก็ก่อตัวเป็นตัวเป็นตัวตนตัวตนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยเป็นผู้ที่มีคุณค่าประเสริฐมากมากมากมากแต่ไม่รู้ความจริงว่านั่นมันก็เป็นทุกข์ชนิดหนึ่งเป็นความยึดติดชนิดหนึ่งนะเป็นความทุกข์ที่ถือดีถือตัวมีมานะมีอัตตามีความยิ่งใหญ่หลงใหญ่หลงโตยิ่งอยู่ในโลกอยู่ในสังสารวัฏนี้ไปอีกนานเท่านั้นจนกระทั่งนานถึงขนาดเขาเห็นว่าเป็นนิรันดร์ก็ถือว่าผู้ที่เสียสละยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือจิตวิญญาณใหญ่ของผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้รวมเป็นจิตวิญญาณใหญ่คือพระเจ้าคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกผู้ทุกนามถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเท่านั้นเป็นจิตวิญญาณใหญ่แล้วก็เป็นจิตวิญญาณที่ดีที่ประเสริฐเพื่อผู้อื่นเพื่อทุกๆคนเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อโลกทั้งโลกเขาเป็นจิตวิญญาณที่ดีทำได้ก็ดีเพราะฉะนั้นศาสนามากมายหลายศาสนาก็มีความดีดีมากด้วยดีมากด้วยเพราะว่ามุ่งมั่นแต่ความดีเป็นยอดความประเสริฐเป็นยอดเพราะฉะนั้นศาสนาที่ดีๆหลายๆศาสนาศาสนาที่ยิ่งใหญ่หลายๆศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการทำดีกันมากจริงๆพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยเข้าใจเห็นด้วยแล้วก็พยายามมีวิธีการมีทฤษฎีมีพระสูตรมากมายให้คนทำดีสร้างสรรค์เสียสละทีนี้เสียสละที่เป็นเพื่อผู้อื่นแล้วก็ไม่ต้องติดใจในนามธรรมลึกๆที่เป็นจิตวิญญาณที่เราจะต้องติดยึดภาคภูมิเป็นตัวตนอยู่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนอยู่เนี่ยแม้แต่จะทำดีสร้างดีเพื่อผู้อื่นปานใดปานใดแล้วก็หัด ปล่อยวางปานใดมันก็ยังเป็นทุกข์เนี่ยปล่อยวางความดีนั้นว่าไม่ยึดไม่ติดไม่ทวงบุญทวงคุณไม่ถือว่าเป็นของตัวของตนมันก็เป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงผู้ใดรู้ตัวตนว่าเราเป็นเราเป็นของเราแล้วก็หลงภาคภูมิในของเราก็ทุกข์มากถ้าใครมาแย่งมาจิงใครมาข่มนะมันก็มีการเอาชนะคักคานจะต้องดีเหนือกว่าจะต้องดียิ่งกว่าดียิ่งดีให้มากๆซึ่งมันก็เป็นความดีนะในเรื่องของการที่จะดีดีดียิ่งขึ้นเนี่ยเป็นความดีเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องพึงสั่งสมเป็นมนุษย์จะต้องพึงกระทำดียิ่งดีให้มากๆซึ่งมันก็เป็นความดีนะในเรื่องของการที่จะดีดีดียิ่งขึ้นเนี่ยเป็นความดีเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องพึงสั่งสมเป็นจะต้องเป็นมนุษย์จะต้องพึงกระทำฝึกฝนอบรมให้ได้จริงๆ